पांचालिक ने कहा, स्वामिन, आप जो कहेंगे देवताओं द्वारा सुदुष्कर होने पर भी उसे मैं करूंगा। हे अतुल बलशाली शिव, आप आज्ञा करें। ईश, मैं आपका श्रद्धालु भक्त एवं दास हूँ। भगवान शिव बोले, वरदायिनी अंबिका सती के नष्ट होने से मेरा सुंदर शरीर कामाग्नि से अत्यंत दग्ध हो रहा है। काम के विजृंभण और उन्माद शरों से विद्ध होने से मुझे धैर्य, रति या सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। पुत्र, तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष कामदेव से प्रेरित विजृंभण, संतापन और उन्माद नामक उग्र अस्त्र सहन करने में समर्थ नहीं है, अतः तुम इन्हें ग्रहण कर लो। पुलत्स जी बोले, भगवान शिव के ऐसा कहने पर उस यक्ष कुबेर पुत्र पांचालिक ने विजृंभण आदि सभी अस्त्रों को उसने ले लिया। इससे त्रिशूली को तत्काल संतोष प्राप्त हो गया और प्रसन्न होकर उन्होंने उससे ये वचन कहे। भगवान महादेव जी बोले, पुत्र, तुमने अति भयंकर विजृंभण आदि अस्त्रों को ग्रहण कर लिया, अतः प्रत्युपकार में तुम्हें सब लोगों के लिए आनंददायक वर दूंगा। चैत्र मास में जो वृद्ध, बालक, युवा या स्त्री तुम्हारा स्पर्श करेंगे या भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करेंगे, वे सभी उन्मत्त हो जाएंगे। यक्ष, फिर वे गाएंगे, नाचेंगे, आनंदित होंगे और निपुणता के साथ बाजे बजाएंगे, किंतु तुम्हारे सम्मुख हंसी की बात करते हुए भी वे योग युक्त रहेंगे। मेरे ही नाम से तुम पूज्य होगे, विश्व में तुम्हारा पांचालिकेश नाम प्रसिद्ध होगा। मेरे आशीर्वाद से तुम लोगों के वरदाता और पूज्यतम होगे, जाओ। भगवान शिव के ऐसा कहने पर वह यक्ष तुरंत सब देशों में घूमने लगा। फिर वह कालंजर के उत्तर और हिमालय के दक्षिण परम पवित्र स्थान में स्थिर हो गया। वह शिव जी की कृपा से पूजित हुआ। उसके चले जाने पर भगवान त्रिनेत्र भी विंध्य पर्वत पर आ गए। वहां भी काम ने उन्हें देखा। उसे पुनः प्रहार की चेष्टा करते देख शिव जी भागने लगे। उसके बाद कामदेव के द्वारा पीछा किए जाने पर महादेव जी घोर दारू वन में चले गए, जहां ऋषिगण अपनी पत्नियों के साथ निवास करते थे। उन ऋषियों ने भी उन्हें देखकर सिर झुकाकर प्रणाम किया। फिर भगवान ने उनसे कहा, आप लोग मुझे भिक्षा दीजिए। इस पर सभी महर्षि मौन रह गए। नारद जी, इस पर महादेव जी सभी आश्रमों में घूमने लगे। उस समय उन्हें आश्रम में आया हुआ देख पतिव्रता अरुंधति और अनुसूया को छोड़कर ऋषियों की समस्त पत्नियां प्रक्षुब्ध एवं सत्यहीन हो गईं, पर अरुंधति और अनुसूया पति सेवा में ही लगी रहीं। अब शिव जी जहां जहां जाते थे वहां वहां संक्षुभित, कामार्त एवं मद से विकल इंद्रियों वाली स्त्रियां भी जाने लगीं। मुनियों की वे स्त्रियां अपने आश्रमों को सूना छोड़ उनका इस प्रकार अनुसरण करने लगी, जैसे करेणु मदमत्त गज का अनुसरण करे। मुने यह देखकर ऋषिगण क्रुद्ध हो गए एवं कहा कि इनका लिंग भूमि पर गिर जाए। फिर तो महादेव का लिंग पृथ्वी को विदीर्ण करता हुआ गिर गया और तब नील लोहित त्रिशूली अंतर्ध्यान हो गए। वह पृथ्वी पर गिरा लिंग उसका भेदन कर तुरंत रसातल में प्रविष्ट हो गया एवं ऊपर की ओर भी उसने विश्व ब्रह्मांड का भेदन कर दिया। इसके बाद पृथ्वी, पर्वत, नदियां, पादप तथा चराचर से पूर्ण समस्त पाताल लोक कांप उठे। पितामह ब्रह्मा भूर्लोक आदि भुवनों को संक्षुब्ध देखकर श्री विष्णु से मिलने क्षीर सागर पहुंचे। वहां उन्हें देख भक्तिपूर्वक प्रणाम कर ब्रह्मा ने कहा, देव, समस्त भुवन विक्षुब्ध कैसे हो गए हैं? इस पर श्री हरि ने कहा, ब्रह्मन, महर्षियों ने शिव के लिंग को गिरा दिया है। उसके भार से कष्ट में पड़ी आर्त पृथ्वी विचलित हो रही है। इसके बाद ब्रह्मा जी उस अद्भुत बात को सुनकर देवेश, हम लोग वहां चलें, ऐसा बार बार कहने लगे। फिर ब्रह्मा और जगतपति विष्णु वहां पहुंचे, जहां शंकर का लिंग गिरा था। वहां उस अनंत लिंग को देखकर आश्चर्यचकित होकर हरि गरुण पर सवार हो उसका पता लगाने के लिए पाताल में प्रविष्ट हुए। नारद जी, ब्रह्मा जी अपने पद्मयान के द्वारा संपूर्ण ऊर्ध्वाकाश को लांग गए, पर उस लिंग का अंत नहीं पा सके और आश्चर्यचकित होकर वे लौट आए। मुने, इसी प्रकार जब चक्रपाणि भगवान विष्णु भी सातों पातालों में प्रवेश कर उस लिंग का बिना अंत पाए ही वहां से बाहर आए, तब ब्रह्मा विष्णु दोनों शिवलिंग के पास जाकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा विष्णु बोले, शूलपाणि जी आपको प्रणाम है। वृषभध्वज, जिमूतवाहन, कवि, शर्व, त्रयंबक, शंकर आपको प्रणाम है। महेश्वर, महेशान, सुवर्णाक्ष, वृषाकपे, दक्ष यज्ञ विध्वंसक, काल रूप शिव आपको प्रणाम है। परमेश्वर, आप इस जगत के आदि, मध्य एवं अंत हैं। आप षडैश्वर्य पूर्ण भगवान सर्वत्र गामी या सर्वत्र व्याप्त हैं, आपको प्रणाम है। पुलत्स जी बोले, उस दारु वन में इस प्रकार स्तुत किए जाने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ हर ने अपने स्वरूप में प्रकट होकर अर्थात मूर्तिमान होकर उन दोनों से इस प्रकार कहा। भगवान शंकर बोले, आप दोनों सभी देवताओं के स्वामी हैं। आप लोग चलते चलते थके हुए तथा कामाग्नि से दग्ध और मुझ सब प्रकार से अस्वस्थ व्यक्ति की क्यों स्तुति कर रहे हैं? इस पर ब्रह्मा विष्णु दोनों बोले, शिवजी, पृथ्वी पर आपका यह जो लिंग गिराया गया है उसे पुनः आप ग्रहण करें, इसीलिए हम आपकी स्तुति कर रहे हैं। शिवजी ने कहा, श्रेष्ठ देवों, यदि सभी देवता मेरे लिंग की पूजा करना स्वीकार करें तभी मैं इसे पुनः ग्रहण करूंगा, अन्यथा किसी प्रकार भी इसे नहीं धारण करूंगा। तब भगवान विष्णु बोले, ऐसा ही होगा। फिर ब्रह्मा जी ने स्वयं उस स्वर्ण के सदृश पिंगल लिंग को ग्रहण किया। तब भगवान ने चारों वर्णों को हर लिंग की अर्चना का अधिकारी बनाया। इनके मुख्य शास्त्र नाना प्रकार के वचनों से प्रख्यात हैं। मुने, उन शिव भक्तों का प्रथम संप्रदाय शैव, द्वितीय पाशुपत, तृतीय कालमुख और चतुर्थ संप्रदाय कपालिक या भैरव नाम से विख्यात है। महर्षि वशिष्ठ के प्रिय पुत्र शक्ति ऋषि स्वयं शैव थे। उनके एक शिष्य गोपायन नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। उन्होंने शैव संप्रदाय को दूर तक फैलाया। तपोधन, भरद्वाज महापाशुपत थे और सोमकेश्वर राजा ऋषभ उनके शिष्य हुए, जिनसे पाशुपत संप्रदाय विशेष रूप से परिवर्तित हुआ। मुने, ऐश्वर्य एवं तपस्या के धनी महर्षि आपस्तंभ कालमुख संप्रदाय के आचार्य थे। क्राथेश्वर नाम के उनके वैश्य शिष्य ने इस संप्रदाय का विशेष रूप से प्रचार किया। महाव्रती साक्षात कुबेर प्रथम कापालिक या भैरव संप्रदाय के आचार्य हुए थे। शूद्र जाति के महातपस्वी कर्णोदर नामक उनके एक प्रसिद्ध शिष्य हुए। इन्होंने इस मत का विशेष प्रचार किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी शिव की उपासना के लिए चार संप्रदायों का विधान कर ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मा जी के जाने पर महादेव ने उस लिंग को उपसंग्रहित कर लिया, समेट लिया एवं वे चित्रवन में सूक्ष्म लिंग प्रतिष्ठापित कर विचरण करने लगे। यहां भी शिव जी को घूमते देख पुष्प धनुष कामदेव पुनः उनके सामने सहसा बहुत निकट आकर उन्हें संतापन बाण से बेधन को उद्यत हुआ। तब उसे इस प्रकार सामने खड़ा देखकर शिव जी ने उस कामदेव को सिर से चरण तक क्रोध भरी दृष्टि से देखा। ब्रह्मन, वह कामदेव अत्यंत तेजस्वी था, फिर भी भगवान द्वारा इस प्रकार दृष्टि होने पर वह पैर से लेकर कटि पर्यंत दग्ध हो गया। अपने चरणों को जलते हुए देखकर पुष्पायुध काम ने अपने श्रेष्ठ धनुष को दूर फेंक दिया। इससे उसके पांच टुकड़े हो गए। उस धनुष का जो चमचमाता हुआ सुवर्ण युक्त मुठबंध था वह सुगंधपूर्ण सुंदर चंपक वृक्ष हो गया। मुने, उस धनुष का जो हीरा जड़ा हुआ सुंदर कृति वाला नाहस्थान था वह केसर वन में बकुल मौलेसरी नामक वृक्ष बना। इंद्रनील से सुशोभित उसकी सुंदर कोट भृंगों से विभूषित सुंदर पाटला गुलाब के रूप में परिणत हो गई।